हाफा साहब ने दिया, ये भी आया कार्ड है, ये शादी का कार्ड है, हाफा साहब ने दिया। अंदर अंदर रख कुछ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ دین پر استقامت کی نعمت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی گزری ہیں. ہر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مقولہ مشہور کہ اطلب الاستقامۃ ولا تطلب الکرامۃ فإن الاستقامۃ خیر من الف کرامۃ. اطلب الاستقامۃ کہ تم اللہ پاک کی بارگاہ میں استقامت کو مانگو. وَلَا تَطْلُبُ الْكَرَامَتَ, کرامت کو نہ مانگو, کرامت کو طلب نہ کرو. فَإِنَّ الْاِسْتِقَامَتَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ كَرَامَتٍ, دین کے اوپر استقامت یہ ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے. کرامت برحق ہے یا رب, کرامت برحق ہے. ولی کے ہاتھ پر خلاف عادت کوئی بات ظاہر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں. نبی کے ہاتھ پر خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ اعجاز سے ہے, اعجاز کا معنی ہوتا ہے عاجز کرنا. معجزے کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ پوری مخلوق مل کر اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوتی ہے. معجزہ اور جادو میں فرق یہی ہے کہ جادو کا توڑ ہوتا ہے, معجزے کا کوئی ہاں توڑ نہیں کر سکتا ہے. یار کہا اللہ پاک کے پیارے, اللہ پاک آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا جو قیامت کی صبح تک رہے گا. ہاں قرآن پاک کا ایک ایک حرف یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے الحمدللہ. قرآن پاک کے شروع میں اللہ میاں نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ کتاب لا ریب فی اس کے برحق ہونے میں ایک ذرے کا شک نہیں ہے. یوم نازل کی ہدل للمتقین, یہ متقین کی رہنمائی کے لیے ہے. یار کہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ قرآن پاک رشتو قرآن پاک آپ کا قرآن پاک کا ایک ایک حرف رشت و ہدایت سے بھرا ہوا ہے. ہاں قرآن پاک ناظرہ تو سب ہیں, سب پڑھیں, پہلے پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دیں. ہم ہمارے چکوال میں بزرگ گزرے حضرت مولانا پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہر فرمائے لگے کہ جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں, ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں, جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے لگ جائے. اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک تو سب کو پڑھائیں یار. ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر ناظرہ قرآن پاک تو سب کو پڑھائیں. ایک حافظ بن جائے, دو حافظ بن جائے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام. عالم بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کا انعام. نیک تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کو بنائے ہیں. ہاں مدرسے میں پڑھیں, سکول کالج کے ماحول میں ہوں, اللہ سب بچوں کو نیک بنائے یار. کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا۔ قرآن پاک کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کو خواب میں اللہ میاں کی، جن کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی 99 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی، 99 مرتبہ خواب میں ہوش ہوتی ہے۔ ہاں بیداری کے عالم میں نہیں، بیداری کے عالم میں نہیں، یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے یار، یہاں یہاں ہماری آنکھوں میں بڑی محدود قوت ہے یار۔ آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، یہاں آخرت میں اللہ پاک اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ ہر بات سے بات بڑھ جاتی ہے، کیا کروں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو سب باتیں آپ کے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ہر شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہر کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا، ہر کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا، وہ صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، کوئی شکل و صورت دماغ میں بیٹھ گئی یا رقم، نظر ہے نا یہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے یا رقم۔ اللہ تعالیٰ یہ جس چیز پر پڑتی ہے اس کا عکس کھینچ لیتی ہے یار اکرام۔ اے بھائی کہنے لگے بد نظری کا علاج کیا ہے؟ بد نظری کا علاج قرآن پاک طب روحانی ہے۔ ہاں طب، ہاں ہمارے دل کی بیماریوں کی دوا قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ بد نظری کا علاج کیا ہے؟ فرمایا بد نظری کا علاج غزِ بصر، اپنی نظر کو جھکا لے، بس کر لے، بس یار۔ قرآن پاک میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عام مومنین کو فرما دیجیے اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں آگے نے ان آنکھوں سے وہی دیکھنا ہے جہاں اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی ہے یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بد نظری کا علاج غزِ بصر، اپنی نظروں کو جھکا لیں، بس کر لیں یار۔ ہاں اس وقت تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف ایسے جیسے ٹیکے کی تکلیف، ٹیکہ لگتے وقت تکلیف، بعد میں راحت یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر ایسا موقع، ہر ایسی تنہائی جس میں فٹنے کا اندیشہ ہے اس سے دور رہے یار۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث، بہرحال ہر کے بیٹے نے مجھے بتلایا کہ ہر چار بھائی اکٹھے رہتے تھے، گھر ساتھ ساتھ قریب قریب ہی تھے، بڑی بھابھی صاحبہ بڑا ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ پردے کا یعنی اہتمام نہیں کرتی تھیں، لیکن ابا جی فرمائے لگے کہ ایک گھر میں رہنے کے باوجود میری غیر اختیاری طور پر بھی کبھی بھابھی صاحبہ پر نظر نہیں پڑی، ہاں کیوں نہ پھر جامع شفیہ کے شیخ الحدیث بنے، ہاں یہ نیکی تقوی یہ آدمی کو عرش پر پہنچاتا ہے یار، کہتے ہیں الحمد للہ رہ لیں، بس اپنا سر جھکا لیا الحمد للہ، کچھ جو ہے گھر میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں ضرور کی، لیکن سر جھکا کر کر لی بس الحمد للہ کوئی حل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ جب اللہ بچنے کی، یہ حج کے سفر میں اے بھائی کہنے لگے کہ حج کے سفر میں یہ بالخصوص جو سرکاری سطح پر جاتے ہیں بعض مرتبہ ایسی صورت پیش آتی ہے ایک ہی کمرے میں، ایک ہی کمرے میں اے بھائی کہنے لگے ایک ہی کمرے میں مسورات بھی رہ رہی پیچھے اور اگلے حصے میں مرد بھی رہ رہے، لیکن کہنے لگے ایک کمرے میں رہنے کے باوجود میری غیر اختیاری طور پر بھی کسی پر نظر نہیں پڑی یار، ایسے بھی ایسے بھی ہم جب اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمایا یار باپ نظروں کو جھکا لیا بس کر لیا ہم، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، مزہ ہم تھوڑے بہت جھونکے آتے رہتے ہیں، گناہوں کے جھونکے خیالات آتے رہتے ہیں نا، میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث، مجھے انہوں نے منع کر رکھا ہے کہ آپ نے جاندار کی تصویر بھی نہیں دیکھنی ہے، جاندار کی اور چیز تو خیر کیا، جاندار کی تصویر بھی نہیں دیکھنی ہے، مجھے بڑی آسانی رہتی ہے الحمدللہ، اللہ مجھے ہر کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نہ بلا ضرورت الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، ہاں کوئی ضرورت کے درجہ ہو تو الگ بات ہے بلا ضرورت، ہاں اخبارات میں بھی کوشش کیا کریں احتیاط ہی کیا کریں، یہ فحش قسم کی تصاویر گانے بجانے والی نہ دیکھا کریں کیونکہ خام خواہ کی پریشانی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، وہ تصویر دیکھنے سے بھی وہ غلط قسم کی تصویر دیکھنے سے بھی یا رکھنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے یا رکھنا، ہاں اب تو کچھ یہ نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں مجھے تو ان کا نام بھی نہیں آتا ہے کیا ہے، اب یہ ٹیلی فون کو نئے نئے آ گئے کچھ اور انٹرنیٹ ہے اور یہ کمپیوٹر وغیرہ ان میں بھی آ رکھا ہوں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے یا رکھنا، اللہ بات وہی ہے آ گئے نا، ہر قاری تو یہ سارے ہم تو لارے فرمائے لگے گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس، گناہ سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے یار، آدمی یہ سوچے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں یار، بندوں کا کیا دیکھنا ہے یا رکھنا اور بندوں کو کیا دکھانا ہے یا رکھنا، جن کی آنکھیں ہر وقت مچ رہی ہیں ان کو کیا دکھانا، دکھائیں ان کو جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں یا رکھنا، ہاں بندے کی نظر تو بڑی کمزور ہے یا رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، نظر تو رب کی ذات کی ہے یا رکھنا، ہاں جہاں آپ کے الٹرا ساؤنڈ نہیں پہنچ سکتے یا رہا ہے ان کی ہمارے خیالات پر بھی نظر ہے یا رکھنا، ایسی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، یا رکھنا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم انسان کے دل میں جو خیالات وساوس آتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، یہ دین کی باتیں کبھی معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے بزرگوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود, اور اللہ برکت عطا فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. ہاں اسی کا نام استقامت ہے. لاہوری رحمتہ اللہ علیہ فرمائے لگے استقامت کس چیز کا نام؟ فرمائے استقامت اتباع شریعہ کا نام ہے. یار ہاں بھائی کہ اللہ پاک کے پیارے احکام اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقے ان کو اپنے سینے سے لگا لینا, بس سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں غوطے لگانا ہے. یار ہاں الحمدللہ یہ ہے سیدھا راستہ, یہ ہے یار. نماز کی ہر رکعت میں ہم ایک دعا کرتے ہیں, نماز ابھی بھی نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. آپ بھی اب نماز پڑھیں گے, سنتیں پڑھ لی ہوں گی, اور ہر نماز میں یہ دعا ہم ضرور کرتے ہیں, ہر رکعت میں کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. آپ دکان سے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو یہاں اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں دکان میں سیدھے راستے پر چلا, یا رب دفتر میں سیدھے راستے پر چلا, گھر میں سیدھے راستے پر چلا, مسجد میں سیدھے راستے پر چلا, مدرسے میں سیدھے راستے پر چلا, ہر ماحول میں ہم محتاج ہیں سیدھے راستے پر چلنے کے. یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو آدمی کو اپنے گھر پہنچا دے, بس یہ یار رکھنا. خدا ابھی ہم راستے میں ہی, یہ راستے کا لفظ بتلا رہا ہے کہ ہم راستے کے اندر ہیں. یار رکھنا تبھی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آخری سانس تک یا رکھنا ہم راستے کے اندر ہیں. یا رکھنا ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سکول کے قریب سے گزرے, چھٹی ہوئی, بچوں نے زور سے وا لگا دی چھٹی چھٹی. اللہ والوں کی تو ایک بول پر نظر ہوتی ہے. فرمانے لگے اے میرے بیٹو ابھی کہاں چھٹی, چھٹی تو تب ہوگی جب اللہ قیامت کے دن فرما دے جہنم سے چھٹی جنت میں چلے جاؤ, یہ ہے چھٹی کا دن, اس سے پہلے کہاں چھٹی ہے. یار واقعی ایسی بات یار, لیے ہمارے بڑے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. یا رکھنا اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہر ایسی مجالس جو ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے دور رہا کریں. یا رکھنا یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں, نہ دیکھا کریں. بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کس طرح زہر ڈالتے ہیں. اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بالو دین کے روپ میں دین کی روح نکالے ہوتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ ڈاکٹر جاوید غامدی وغیرہ سنا ہے مجھے, تو میں تو نہیں دیتا لیکن ان کے نظریات بھی بڑے خطرناک ہیں. یار رکھنا ہونا اب لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. یار رکھنا وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ جاتے ہیں. یار رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ میں آپ کو بتلا دوں تقریباً 35-36 سال یا 37 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے چٹائیوں پر بیٹھتے ہوئے. یار رکھنا سن 75-76 سے گھر سے باہر نکلے, پڑھنے کے لیے نکلے, پھر ایک عرصہ ہو گیا طلباء کو تکرار کرواتے ہوئے, لیکن اب بھی کوئی دعویٰ نہیں کچھ آتا ہے. جو چار ٹوٹے پھوٹے بول ربا کے ساتھ تھوڑا بہت تکرار بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے الحمدللہ، پہلے سال سے لے کر آخری سال کی کتابیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی طلباء سے تکرار کرانے کی، حتیٰ کہ دورہ حدیث کے طلباء ہیں ان کو آخری کتاب بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما رکھی ہے ہمارے نیک اساتذہ، اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ قبول فرما لے، بات تو یہ ہے قبولیہ کیا رکھنا، ہاں یہ نہیں کہ آدمی بخاری شریف پڑھ کر یا پڑھا کر جنت میں پہنچ جائے، راستے سے کانٹا ہٹا دیں، مقصد رب کو خوش کرنا، یہ کانٹا بھی عرش پر پہنچا دے گا، ہاں الحمدللہ۔ اتنا عرصہ تکرار کرنے کے باوجود یار اب بھی یہاں مجلس ہوتی ہے، میں صاف فرق کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ معلوم ہوگا بتلا دوں گا، نہیں تو اپنے بڑوں سے پوچھ کر بتلا دوں گا، یار مسائل میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، مسائل ہوں تو علماء کرام سے مفتی صاحبان سے پوچھے یا رکھنا ہے، جامع شفیع قریب ہے وہاں پوچھ لیں الحمدللہ، جامع شفیع بڑا مرسہ ہمارا یا رکھنا، کوئی مسئلہ درپیش ہو یا رکھنا، مسائل علماء کرام سے پوچھا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ، ہمارا کیا علم یا رحمن، یہ میں طلباء سے بھی کرتا رہتا ہوں، کوئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے علم میں نہ ہو تو صاف کہہ دو میرے علم میں نہیں ہے یا رکھنا، کوئی بات گول مول نہ کرو یا رکھنا، ذرا سیدھا کہہ دو یا رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی ہے، کوئی آپ کی شام میں کوئی فرق پڑے گا یا رکھے اس سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پہلے لفظ میں جھکا دیا ہے، قرآن پاک کے شروع میں پہلا سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم، الف لام میم یا رکھنا، یہ ہم مفسرین توجیہات بھی کرتے ہیں لیکن اس کی بس راج توجیہ یہی ہے، واللہ عالم، اللہ عالم بمرادہ، اللہ عالم کہ اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بس یا رکھنا، ہاں یہی ہے، جب ایک مسئلے کا علم نہیں ہے نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی گزری، ائمہ میں سے ہیں، بڑے ائمہ میں سے، چار بڑے ائمہ میں سے، ایک مجلس میں 40 مسئلے پوچھے گئے حضرت سے، 36 کے بارے میں کہا لا ادری میرے علم میں نہیں ہے، چار بتلائے بس 36 کے بارے میں کہہ دیے لا ادری، اب آپ بتاؤ ان کے لا ادری کہنے سے کہ میرے علم میں نہیں ہے کوئی ان کی امامت کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے یا رکھنا، اللہ تعالیٰ ہم محتاج ہیں، قدم قدم پر محتاج ہیں یا رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنی مہربانی قدم قدم پر محتاج ہیں یا رکھنا، ایسی آخرت کیا ہم نے بڑی ضرورت، بڑے گہرے مسائل ہوتے ہیں پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے یا رکھنا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، آپ دکان کر رہے ہیں کاروبار کا کوئی بھی آ رہا ہوں اور میرے کروں، اللہ نے شوق رکھا یہ نہیں، ہمارے بھائی مولانا عاطف صاحب ہیں، کچھ ہمارے ساتھی ہیں الحمدللہ، یہاں پہلے پڑھتے بھی رہے، اب انہوں نے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا نافع، بس جن کا کام یہ ہے فی سبیل اللہ یا رکھنا، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ فیکٹریوں میں کاروبار میں جو یعنی شریعت کے مطابق کاروبار کرنے کی رہنمائی کرنا یا رکھنا، بس یہ ہے، مسلمان کو بتلایا جائے تو وہ تو بیچارے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ کہنے کہ ہمارے پاس اتنی وہ مانگے کہ کہتے ہیں ہماری فیکٹری میں آئے اور ہمارے کاروبار کا جائزہ لیں، کون سی بات شریعت کے خلاف ہے تاکہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقام، حدیث ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ترمذی میں ذکر، لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، کہ ہمارے بازار میں وہ کاروبار کرے جو شریعت کے مطابق کاروبار کرنے کی سمجھ رکھتا ہو، یار جس کا خلاصہ یہی ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک فرمان نور سے بھرا ہوا، فرمائے تاجر حضرات ہیں بس دو صفتیں، التاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین و شہداء، ایک آدمی تجارت کرنے والا ہے لیکن اس میں دو صفتیں پائی جائیں، زبان سے سچ بولنے والا ہو، الامین امانت دار ہو، کل قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء اور صدیقین شہداء کے ساتھ ہوا، کتنا بڑا انعام ملا یار، اتنا تو سبھی کر سکتے. یہ ہے خلاصہ، یہ ہے تجارت کا، کہ تجارت سچائی سے بھری ہوئی، امانت داری سے بھری ہوئی. سچ بولنے میں بظاہر نقصان بھی آپ کو نظر آئے، میرے کروں کروڑوں کا نقصان برداشت کر لیں، رب کی بارگاہ میں جو انعام ملنے والا ہے سچ بولنے پر، اس کے مقابلے میں ان کوڑیوں کی کیا حیثیت ہے؟ بہت بڑا ہے، گھبرائے نہیں یار. سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے یار. ہاں دھوکہ دینا یہ تو تجارت کے اصول کے بھی خلاف یا رکھنا ہے. ایک مرتبہ دھوکہ دے دیا، دوبارہ وہ توبہ کرے گا آنے سے کہا یا رکھنا. ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایمانداری اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت. ایماندار افسر ہو، ایماندار تاجر ہو، کوئی بھی زندگی کسی شعبے کے اندر ہو یا رکھنا، چاہے مسجد کے ماحول میں ہوں، مدرسے کے ماحول میں ہوں، ہر جگہ میرا کروں رب سے تعلق ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یار. کہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہم راستے میں ہیں، منزل نہیں راہ گزر ہے یار. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچ رہے یار. روز پوچھتا ہوں گھر میں، صبح 9 بجے قریب راول پنڈی میں تھا میں، وہاں ختم بخاری شریف تھا، وہاں ملا رات جہلم کے قریب دینا میں، پھر رات راول پنڈی ہے. سب جگہ پوچھتا ہوں کہ گھر کہاں پر ہے آپ کو یار. یہ گھر نہیں یار رکھنا، یہاں پر لاہور میں بھی گھر نہیں یار، گھر ہمارا اوپر ہے یار. لاہور میں کہاں گھر ہے بھائی مدثر، کوئی لاہور میں گھر ہے آپ کو یار رکھنے؟ مسافر خانہ ہے، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے یار رکھنا؟ گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر، عرش معلی کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے، جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں. ہاں الحمدللہ یہ ہے یار. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بار اللہ پا، یا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ ساتوں آسمانوں سے، یہ ساتوں آسمان، یہ حجاب نہیں آڑ نہیں، یہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ان تمام یہ فضاؤں میں سے یہ اللہ عرش معلی تک پہنچتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی وقت کو ضائع نہ کیا کرے، راستے میں آتے جاتے بھی جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، درود شریف، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے یار. باقی اپنی حق حلال کی روزی، کوئی بھی جائز آپ کام کریں یا رکھنا، میں کرتا رہتا ہوں. کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا یا رکھنا، ہے ملازمت کرنا یہ دنیا نہیں یا رکھنا، دفتر میں کام کرنا یہ دنیا نہیں، دنیا رب کو بھول جانے کا نام، دین رب کو یاد رکھنے کا نام ہے. ہاں میں سندھ میں تھا، وہاں ہمارے بزرگ کہنے لگے، اس زمانے میں جو افسر رشوت نہ لے اس کو ولی اللہ سمجھو یار، وہ اللہ کے ولی یار. ایسے ایماندار تاجر، ایمان یہ تو گنتی پر ہے یار، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہیں گے قیامت تک رہیں گے یار. جذبہ یہ ہو آگے، چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا ہے، رب کا حکم سر آنکھوں پر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید یہ سفر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا، جہاں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین.